Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 21 czerwca, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szpital Kliniczny w Lublinie przesuwa planowe zabiegi. Powód to braki kadrowe. Specustawa mieszkaniowa przyjęta przez rząd. Za chwilę powiemy, co ma się zmienić. Po trwającej 250 godzin debacie brytyjski parlament przegłosował ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej. Samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie przesuwa planowe zabiegi. Powodem jest brak pielęgniarek. Ponad 150 pielęgniarek i położnych jest na zwolnieniach lekarskich, mówi rzecznik placówki Anna Guzowska. Kierownictwo szpitala musiało podjąć radykalne działania w trybie pilnym, działania oczywiście organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów hospitalizowanych oraz tych, którzy się zgłaszają. Są zmieniane wyznaczone terminy świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów. Mam na myśli te terminy, które można zmienić, a więc nie pacjenci, którzy trafiają do szpitala w trybie pilnym, tylko ci, którzy mogą mieć zmieniony termin zabiegu. Pielęgniarki domagają się podwyżek płac i spotkania z dyrektorem. Władze placówki mówią, że nie mają pieniędzy na podwyżki. Rząd przyjął projekt tzw. specustawy mieszkaniowej. Według ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego jest to dokument, który wesprze budownictwo mieszkaniowe w Polsce. To jest ustawa, która z jednej strony ma usprawnić proces budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego, a z drugiej strony ma zwiększyć dostęp do terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawa ta pozwoli na kilkakrotne skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wszelkich zgód, decyzji po to, żeby rozpocząć proces budownictwa mieszkaniowego. Minister Kwieciński dodaje, że pod budownictwo mieszkaniowe będą wykorzystywane m.in. tereny kolejowe, poprzemysłowe oraz tereny rolne znajdujące się w granicach miast. Teraz zagranica. Brytyjski parlament przyjął ustawę o Brexicie. Projekt ustawy krążył między Izbą Gmin i Izbą Lordów. Posłowie i lordowie kolejno dopisywali lub eliminowali poprawki do projektu, odsyłając je potem do drugiej izby. Ostatecznie rządowi udało się usunąć większość poprawek, które zmierzały do ograniczenia jego mandatu negocjacyjnego. To jednak nie koniec sporów o kształt Brexitu w brytyjskim parlamencie, o czym donosi nasz korespondent. The news have it. Proces zakończony. Ustawa o Brexicie po 250 godzinach debaty w obu izbach została przyjęta przez brytyjski parlament. Przyjęta bez większości poprawek, o jakie próbowali ją uzupełnić zwolennicy bardziej miękkiego Brexitu. Oznacza to na przykład, że ciągle możliwe jest, że brytyjski rząd na końcu procesu powie Unii, iż chce wyjść bez żadnego układu. Parlament nie będzie miał tu prawa weta. To kluczowy krok i dobry moment dla tych, którzy chcą łagodnego i uporządkowanego wyjścia. Czytamy w oświadczeniu Ministerstwa do Spraw Brexitu. Ale to nie koniec. W przyszłym miesiącu inne kluczowe ustawy o handlu i cłach. To kwestie, w których posłowie są podzieleni. Dotyczy to też deputowanych prawicy. Theresa May znowu będzie musiała liczyć każdy głos w parlamencie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Warszawie wręczono wieczorem Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Laureaci rankingu przeprowadzonego przez Naczelną Redakcję Gospodarczą Polskiego Radia zostali uhonorowani w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu oraz dobry zarząd. Minister finansów Teresa Czerwińska, która uczestniczyła w gali rozdania nagród, pogratulowała wyróżnionym i podziękowała za wkład, jaki w rozwój gospodarczy wnoszą nagrodzone firmy. Myślę, że na tej sali nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważni są przedsiębiorcy dla gospodarki, jak ważny jest biznes, który wspiera silną gospodarczo, innowacyjną Polskę. Szefowa resortu finansów przy okazji poinformowała, że trwają prace nad likwidacją biurokracji, na co najczęściej skarżą się przedsiębiorcy. Rząd chce też w ramach nowej ordynacji podatkowej wprowadzić program Twój e-PIT, czyli ułatwienia w rozliczaniu podatku liniowego. Nagroda Gospodarcza Polskiego Radia została przyznana po raz drugi w kategorii filantrop. Pierwsze miejsce zajęło PKO BP. Wiceprezes zarządu Max Kraczkowski nie krył dumy z wyróżnienia. Cele charytatywne, wspieranie polskiej nauki, wszystko to, co wiąże się z aktywnością społeczną i kulturalną, jest to również ważnym elementem funkcjonowania na rynku. Nagrody gospodarcze przyznano w sumie 15 firmom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. W ciągu dnia przewidywane opady deszczu, miejscami nawet burze. Temperatura maksymalna od 25-27 stopni na północy do 28-30 na pozostałym obszarze kraju i do 31 miejscami na południowym zachodzie i południu kraju. Chłodniej jednak na wybrzeżu, około 22-24 stopni. Trójka. Program Trzeci. 550. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Piękna, okrągła data, chociaż pomyślałam ostatnio, że okrąglejsza będzie za 5 audycji. 555. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 21 dzień czerwca, dla mnie bardzo ważna data, ale to prywatna data, natomiast ta data akurat pięknie nam się zbiegła i w związku z tym, no przecież nic innego być dzisiaj nie może, jak zestaw najpiękniejszych utworów Ciemnej Strony Mocy, najukochańszych tych sprzed dawien dawna, sprzed wielu lat, ale trzeba było tę listę troszeczkę uaktualnić, więc nowe kompozycje również się pojawią, a zaczniemy, można się domyślać, jak zaczniemy, to za moment. csm@polskieradio.pl, adres mailowy do audycji, jeżeli byłby potrzebny. Ja wszystkie informacje podaję na początku, bo mixtape 550. audycji CSM właśnie rozpoczynamy. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i grupa i strona, i tam bardzo serdecznie zapraszam. You complain once more, you'll be done.

Thank you. Trans Fatty Acid i Lam w remiksie Kruderen Dovmeister. Szykuje nam się powoli obiecany, tupiący CSM i myślę, że nawet możemy się umówić, że kolejny taki na zakończenie czerwca będzie, bo pierwsze nasze lipcowe spotkanie, jak wiadomo, masywne na 100%, to na pewno. No i 5 widzimy się pod sceną. to stay civilized. Yeah.

loving every breath of you. Still my heart this moment, oh, it might burst. Could we stay right here till the end of time, till the earth stops turning? When I love you till